Pytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 lutego, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za niecałą godzinę kwalifikacje do skoków na mamucie w Kulm. Wczoraj w Bad Mitterndorf najlepszy był Piotr Żyła. Prezydent oficjalnie stara się o ponowny wybór. Andrzej Duda na konwencji ogłosił swój start w wyścigu o prezydenturę. O pomoc finansową dla Jemenu apeluje Caritas i rozpoczyna zbiórkę pieniędzy. Piotr Żyła przed szansą na kolejną wygraną na mamucie. Po wczorajszym pierwszym miejscu w austriackim Bad Mitterndorf Polak dziś wystartuje na obiekcie Kulm. Pod wrażeniem dyspozycji Żyły jest były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek. Bardzo dobry występ w wykonaniu naszych zawodników, szczególnie Piotrka Żyły. To pierwsze miejsce, na które bardzo długo czekał. No zawsze gdzieś tam brakowało, zawsze jak mu jeden skok wyszedł, to drugi znowu był gorszy, czy było na odwrót. Gdzieś tam w tych lepszych konkursach deptał po piętach naszej czołówce Kamilowi Dawidowi, ale nie mógł jeszcze tak za bardzo doskoczyć, a tu przyszły loty, co Piotrek uwielbia po prostu i pierwsze miejsce. Byle jutro to samo. Popchał tą nogą na progu, od razu miał wysokość lepszą, był nad nartami nakręcony, no i z tego można było lecieć. Jeszcze do tego leciutki wiaterek pod narty miał na dole, także wykorzystał to w 100%. Dzisiaj za 45 minut mają rozpocząć się kwalifikacje, z kolei początek zawodów o 11. W poprzednim sezonie Żyła był najlepszym z Polaków na skoczniach mamucich. W walce o małą kryształową kulę zajął trzecie miejsce. Polska jest naszym wielkim zadaniem, powiedział na konwencji prezydenckiej Andrzej Duda. Polityk wyraził nadzieję, że zadanie to będzie mógł realizować przez kolejne lata. Wczoraj prezydent oficjalnie rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Zapowiedział również, że nadal będzie podróżował po kraju i spotykał się z Polakami. Będę ogromnie wdzięczny za każdą obecność. Będę ogromnie wdzięczny za każdą uściśniętą dłoń. Będę ogromnie wdzięczny za każdą uwagę. Będę ogromnie wdzięczny także i za każdą krytykę. Podczas konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że Rada Polityczna ugrupowania jednogłośnie przyjęła uchwałę o poparciu Andrzeja Dudy w walce o prezydencką reelekcję. Potrzebujemy zaufania do siebie, do państwa, do instytucji państwowych, tak mówiła z kolei kandydatka Platformy Obywatelskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska na spotkaniu z mieszkańcami Sanoka na Podkarpaciu mówiła, że niczego nie można budować, jeśli wszyscy są w stosunku do siebie podejrzliwi i nie szanują się nawzajem. Zdaniem wicemarszałek Sejmu poziom zaufania w Polsce jest bliski zeru i musimy spróbować krok po kroku budować to zaufanie. Musimy zacząć od siebie. Politycy muszą zacząć szanować swoich konkurentów politycznych i nie mówić, że to są wrogowie, bo to nie są wrogowie, podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzisiaj ostatni dzień debaty w ramach Światowej Konferencji Bezpieczeństwa. 500 przywódców i specjalistów z całego świata od piątku debatuje na temat wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową, czyli m.in. na temat słabnącej pozycji Zachodu, epidemii koronawirusa, agresywnej polityki Rosji czy naruszania praw człowieka w Chinach. Polskę na konferencji reprezentuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. O szczegółach z Monachium Karol Surówka. Światowi przywódcy będą dziś rozmawiali m.in. o przyszłości dyplomacji. Czy powinna być wyłącznie prowadzona z krajami, które podzielają nasze wartości i respektują prawo międzynarodowe, czy też powinno być to narzędzie w rozwiązywaniu konfliktów między państwami, które się ze sobą fundamentalnie nie zgadzają. W Monachium odbędą się też debaty poświęcone Unii Europejskiej i temu, jak nowa Komisja Europejska powinna się zmierzyć z takimi wyzwaniami jak migracja, budżet czy zagrożenia zewnętrzne. W dyskusjach w tej sprawie weźmie udział Jacek Czaputowicz. W planach są też rozmowy o sytuacji w Palestynie, o unijnych ambicjach Macedonii Północnej oraz o cyberzagrożeniach. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Caritas apeluje o pomoc finansową dla Jemenu. Organizacja zbiera pieniądze na funkcjonowanie jednej z przychodni medycznych. Dla kilku tysięcy mieszkańców regionu to jedyna placówka służby zdrowia. O szczegółach Wojciech Cegielski. Wojna w Jemenie określana jest przez ONZ największą obecnie katastrofą humanitarną. Ocenia się, że pomocy potrzebują 24 miliony osób, czyli większość mieszkańców kraju. Prawie 20 milionów osób nie ma dostępu do lekarzy, a pracuje jedynie połowa placówek medycznych. Caritas Polska oraz Polska Akcja Humanitarna wspomogły w ubiegłym roku przychodnie w wiosce Imran pod Adenem. W tym roku jednak skończyły się fundusze MSZ i Caritas rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na działanie przychodni. W okolicy Imran mieszka około 6,5 tysiąca osób i jest to dla nich jedyne miejsce, gdzie mogą zasięgnąć rady lekarzy.

Norweskiej. No i co tutaj w tej waszej szklarskiej porębie ciekawego jest? Co jest ciekawego, Zosiu? Co jest ciekawego, Tymku? I Antku, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Mieszkacie tutaj? Tak. No to tak, pewnie świetnie wiecie. Tyle to też ja wiem. Można powtórzyć pytanie? Można. Co ciekawego jest w tym miejscu na całym świecie? Więcej, w całym wszechświecie, gdzie żyjecie? Jeszcze raz. Aha. Góry Karkonosze, które są częścią Gór Sudeckich. Najwyższą górą w Karskiej Porębie jest Szrenica oraz dużo schronisk. Świetnie. Zosia, dodasz coś? No. Widoki są ładne, chybotek. Chybotek, czyli? Skała, która się rusza. No i właśnie z tego powodu od całych 6 już lat odwiedzamy wasze przepiękne miasto, by uczestniczyć w festiwalu, wiecie jakim? Jak ten festiwal się nazywa? Festiwal się nazywa Bieg Piastów. Też jest taki, a jest jakiś inny jeszcze w waszym mieście? Na litery... Polskie Radio. Trójka górą. A kto tu u was w tych górach mieszka? Karkonosz. Jak on się nazywał? No? Duch gór. A tak sobie myślę, że pewnie nie jeden raz przed tym waszym duchem, przed trollami, koboldami, trzeba było wiać. No i mogły do tego przydać się one, bohaterki naszej zagadki. Lubicie zagadki? Tak. Oczywiście. W takim razie podpowiedź numer... Jeden. Ale zanim, to tutaj wszystkie kciuki się zagadkowe zaciskają. Pozdrowimy naszych słuchaczy. Ilu nas tu jest? Huhu! No więc właśnie. Uwaga, podpowiedź numer... Jeden. Raz jeszcze. Te najstarsze z najstarszych śmigały całe 6000 lat przed naszą erą. Gdzie śmigały? W okolicach Bajkału i gór Autaj. Jasna sprawa, nie? Drzewa? Nie, drzewa nie śmigały, łąki? Zdaje się, nigdy. Jak? Łąki? Łąki też nie. Bohaterki naszej zagadki trafiły do Europy dzięki Lapończykom. Lapończykom. Możemy je podziwiać w jaskiniach. W Norwegii są przedstawiające je malowidła naskalne. Dorosła część publiczności też się może włączyć, bo to jest nie do odgadnięcia. Ale próbujmy. No, macie pomysły jakieś? Zwierzęta. Najbliżej odpowiedzi poprawnej jest pan Antoni. Bohaterki naszej zagadki początkowo używane były do podróżowania. Narty. Dzisiaj ludzie używają ich aż w 80 krajach, nawet w upalnym, pustynnym Dubaju, tyle że w tym kraju bohaterki naszej zagadki śmigają po sztucznym śniegu, za to przez cały okrągły rok. A, jakieś pomysły jeszcze? Narty? Kurczę, jak szybko poszło, a panienka Zosia myśli, że co to takiego jest? Narty? No to jeszcze spróbuję tak. Harrison Smith, członek załogi Apollo 17, powiedział, że jeden z regionów na Księżycu, który nazywa się Mare Serenitatis, znakomicie nadawałby się do ich używania. Uwielbiają je dzieci, także tutaj, w mieście, które nazywa się jak? Szklarska Poręba. Ponieważ właśnie tutaj są znakomite wyciągi, dzięki którym można wjechać na szczyt wysokiej góry, no a potem śmignąć na nich z górki na... Pazurki. Z archiwum zagadek. Do jakich desek przypniesz nogi obie, aby z wielkiej góry szybko zjechać sobie hop z górki na pazurki? Ojej. Do bohaterek naszej zagadki bardzo pasują one, szalone. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył, ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie, ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą, a jeden spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Zamki prosto swoim płozem dziewczę najechał. Z tego, co się później stało, kolaps był niemal. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przedzie, nie na zbyt świadome, razem z Józkiem na saneczkach zabyło szalone. Słońce wyszło z chmury, dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. Do jakich desek przypniesz nogi obie, aby z wielkiej góry szybko zjechać sobie, hop, z górki na pazurki? A my witamy serdecznie panią Weronikę, 7-letnią, która dodzwoniła się do nas z Warszawy. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie brzmiała ta odpowiedź na wszystkie nasze pytania. Pani Weroniko, halo, halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jaka energia. Chyba dobrze spałaś. Tak. A śniadanko dobre było? Tak. Co tam było na to śniadanie? Parówki. O! No to zastanów się następnym razem, po co sięgnąć. Te parówki są zdrowe, czy nie? No tak pół na pół. No to wybierz tę zdrową połówkę, dobra? A teraz bardzo proszę, głośno i wyraźnie powiedz nam, jak brzmi odpowiedź na te nasze pytania. Narty. Fanfary poproszę. No jak na debiutantów przystało całkiem nieźle, ale teraz tak na serio. Tak specjalnie dla pani Weroniki. Uwaga! Proszę bardzo. Weroniko? Tak? Jesteś czy już uciekłaś? Podobały ci się te fanfary? Tak, podobało. A to powiedz jeszcze, czy ty jeździsz na nartach? No, nie jeżdżę. To powiem ci, że masz tyle energii, że powinnaś na tych nartach śmigać. Pociągnij za rękaw mamę, tatę i powiedz, że może byście spróbowali. Ferie jeszcze trwają. Narty bardzo dla. Ci serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Dziękuję. Dziękuję. A na nasze narty w Norweskiej Dolinie wskoczył jeden z 12 mistrzów Bractwa Walońskiego. Przewodnik, pomysłodawca i współtwórca osady średniowiecznych poszukiwaczy czego? Kryształów i minerałów. No, to są skarby, czyli skarbów. Robert Pawłowski. Witam, dzień dobry Państwu. A ja zamiast dzień dobry powiem tak. Mente et maleo. Tak. Czyli? To jest po łacinie zawołanie górników, archeologów. Myślą i młotem. Czyli krótko mówiąc, najpierw pomyśl, dlaczego użyjesz młota i zaczniesz szukać. Mente et maleo. Właśnie, to jest bardzo ładne zdanie. W ogóle pasuje do wszystkiego. Najpierw pomyśl, zanim coś zrobisz. Może się przydać w życiu niektórym naprawdę. Tak. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie, w której dokładnie wczoraj skończył się festiwal Trójka Górą, tak? Wiecie, co wciąż bardzo mnie ciekawi? Nie. Skąd na tym świecie wzięła się nazwa, która składa się z dwóch bardzo dobrze znanych wam wyrazów? Czyli? Szklarska, ponieważ kiedyś tutaj było bardzo dużo hut. Aha. Hut i w nich się robiło naczynia i ozdoby ze szkła, a poręba dlatego, że bardzo dużo też ścinano drewna. I cóż na to pan Robert? Bardzo dobra odpowiedź. Tak, szklarska poręba, szklarski wyrąb. Zgadzam się tutaj z młodym przedmówcą. To nazwa oczywiście dopiero po wojnie została nadana. Przedtem nazywała się wieś Pisarzowice. Prawdopodobnie od tego, że bardzo wielu to mieszkało pisarzy, słynnych nawet i noblista. Ale wracając do szklarskiej poręby, tak, zgadza się, huty, wędrujące huty, które tutaj były już prawie od XIII wieku, spustoszyły troszeczkę te tereny. Ponieważ huta, kiedy wypaliła, albo inaczej wyrąbany został całkowicie lat w okolicy, została przenoszona i tak przez 100 lat mniej więcej huta funkcjonowała i później znowu się przenoszono. Łatwiej było tą hutę jednak przenieść niż dowozić przy trudnych warunkach górskich tutaj drewno. Stąd szklarski wyrąb, szklarska poręba. Nie byłoby miasta, gdyby nie? Gdyby nie. Ludzie, zgadza się? I to ludzie zawsze tworzą te większe, mniejsze miejscowości i to ludzie nadają im charakter. No i tacy ludzie tutaj się pojawili, wyjątkowi, ale co mnie bardzo zaskoczyło, czy to w ogóle jest możliwe, aby tych skarbów w waszej szklarskiej porębie szukali starożytni Grecy? Słyszeliście o tym? Nie, nie. A pan słyszał? Tak, troszeczkę słyszałem na ten temat. Prawdopodobnie pierwszymi, którzy kopali w Sudetach, nie tylko w Karkonoszach, byli już starożytni Grecy, którzy tutaj poszukiwali różnych pięknych minerałów, które do tej pory możemy znaleźć. I długi okres czasu nasze góry, mówię o Sudetach, o Karkonoszach, były niezaludnione. To były najpóźniej zaludnione góry w całej Europie. Nie wiem, czy pani redaktor o tym wie. Kiedy już Helweci mieszkali tam w Alpach, nasi sąsiedzi w Tatrach, tutaj nikogo nie było. Ludzie omijali te góry, traktowali je jako zło konieczne. Jak się musieli już przemieścić, no to z wielkim trudem. Owszem, pojawiali się tutaj czasami myśliwi, ale generalnie nic się tutaj nie działo. Aż do połowy XIII wieku, której tymi górami zainteresowali się Walończycy. Ja nie wiem, czy państwo słyszą tę muzykę, która gdzieś tam snuje się cichutko. Słyszą państwo, czy nie? A czy pan Robert słyszy tę muzykę? Tak, bo to nie jest bez powodu, prawda? Ta muzyka jest bliska naszemu sercu. Walończycy, tak. Czyli zromanizowani Celtowie. Jesteśmy potomkami Celtów. Aha. I tak dla uzmysłowienia, Walończycy. Południowa Belgia, północna Francja. Belgia podzielona na dwie części, właśnie Walonia. I stamtąd przybyli pierwsi poszukiwacze skarbu. Byli na ówczesne czasy takimi, powiedzmy, geologami, którzy wynajmowali się dla władców gór, dla władców różnych państw po to, żeby odszukiwać różnego rodzaju złoża. Żelazo, złoto, srebro. No i wędrując tymi różnymi swoimi szlakami, zainteresowali się górami naszymi. Pierwszą taką półlegendarną postacią, która tutaj przybyła, to jest niejaki Laurentius Angelus, który w 1148 roku odnajduje w Kowarach złoża żelaza. Później znajdują się oczywiście kilka lat później złoża miedzi. No i tak się rozpoczyna wydobycie tutaj na terenie Śląska. No i potem jest noblista. No, to już troszkę później na pewno, troszkę, ale, tak. Ale tak. W 1890 roku, przechodząc tymi terenami, Gerhard Hauptmann ze swoim bratem Karlem Hauptmannem zainteresowali się szklarską porębą. Szli od Świradowa, zatrzymali się na wysokim kamieniu, spojrzeli w tą dolinę i zakochali się. No i tak tutaj zostali, pomieszkiwali przez krótki okres czasu, później Gerhard się przeprowadził. Karl Hauptmann, no... Bardzo ważna dla nas postać generalnie, bo tak naprawdę to dzięki niemu dostaliśmy Nobla, my, Polacy. Tak. I o tych wszystkich niezwykłych historiach możemy przeczytać, gdzie jest Osieńko? W książkach, rzecz jasna, zgadza się? No i to właśnie o nich jest ta piosenka. Na kto księciem jest i czy nagi bywa król, kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł, kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył, kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, jest tak ile gwiazd i kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Głosy. Wilków. Na pewno wilków? Kur. Kur? Nie. Zosia, co to za odgłosy? Tu w Szklarskiej Porębie nie ma takich sytuacji? A może pan Robert wie? Tak, jak podsłuchuję, to wydaje mi się, że to są odgłosy duchów, jakie czy tutaj krążą. Czy tutaj duchy krążą w Szklarskiej Porębie? Czy wy coś o tym słyszeliście? Nie. No, może są troszeczkę za młodzi. No mamy tutaj jednego ducha gór, którego właściwie my tylko posiadamy, ducha gór Karkonosza. Oczywiście nie mówimy na niego liczy rzepa, bo to jest obraźliwe dla niego. No. I w momencie, gdy ludzie mówią liczy rzepa, no to zaczyna padać deszcz. A dlaczego on się obraża? A to jest związane z pewną historią, kiedy został upokorzony przez księżniczkę świdnicką, w której się zakochał, chciał z nią mieć małżeństwo, chciał się z nią ożenić. Niestety troszeczkę go, że tak powiem, wystawiła współcześnie mówiąc, każąc mu liczyć rzepy, które miały być na weselu. On liczył, ona w tym czasie uciekła, od tej pory on tego nie cierpi strasznie. Mówimy o niego Rybencal, pan Jan, Krikonosz, ale nigdy liczy rzepa. No zakochany człowiek ma prawo być zraniony, prawda? Tak, może, że pani, która uciekła człowiek później, też cierpiała strasznie, bo chciała wrócić, ale już nie mogła. Aha. Macie także tutaj, słyszałam, mnóstwo innych duchów. Zgadza się, tak. Praktycznie każde pasmo górskie ma swojego ducha. To nie jest tak, że tylko duch Karkonosz jest, powiedzmy, takim królem. Są księstwa. Są księstwa i na przykład jest Bazyliszek ze Świdnicy, Wodnica ze Stawu w okolicach zamku Cisy, Utopiec Sobieszowa. No i tutaj największy przyjaciel ducha gór Muchu. Duch gór Izerskich. Muchomor. No, bardzo dobrze odpowiedziałeś. Muchomor praktycznie. Ale jak to powstało? Kiedy do gór wszedł w góry Izerskie, spojrzał, powiedział, że faktycznie nie ma tutaj swojego władcy. Stworzył ducha Mucho. Zastanawiał się tylko, jak go nazwać. I w tym momencie sowa się odezwała. Mówiąc, Muchu, Muchu. No i od tej pory duch gór Muchu opiekuje się górami Izerskimi. Jest to postać bardzo zbliżona do naszego Karkonosza. Tyle, że chodzi na biało i opiekuje się zwierzętami, opiekuje się lasami. Także ta postać jest bardzo pozytywna. Zresztą jak większość naszych duchów. A co wspólnego z duchami mają stępory i pękające z hukiem kamienie? No to tutaj troszeczkę musimy uciec od legendy. Krótko mówiąc, jak powiedziałem, pierwszymi, którzy w te tereny się zapuścili, byli Walończycy. Kopiąc tutaj znaleźli złoto, znaleźli rudy żelaza, no, piękne kamienie, ametysty. ale nie bardzo chcieli, żeby im ludzie przeszkadzali. No bo wiadomo, każdy, jeżeli już coś znajdzie, napracuje się, nie chciałby ktoś, żeby w nocy przed i oczyścił mu tą sztolnię. W związku z powyższym rozpuszczali po okolicznych miejscowościach, po różnych karczmach opowieści o strasznym duchu gór, o wielkich olbrzymach. No co tam im przyszło do głowy? Pamiętajmy, jest to XII-XIII wiek, ludność była dosyć zabobonna. I zdarzyło się pewnego razu, że grupa młodych śmiałków, będąc w karczmie, stwierdziła, że nie wierzy w te bajki. I poszli w góry zobaczyć, co tam robią ci dziwni ludzie, brodacze w kapeluszach, w jakichś takich dziwnych nakryciach na głowę, dziwnie poubierani, mieli jakieś ochraniacze, no nie wiedział do końca, o co chodzi z tymi facetami. Więc wypuścili się, nie chcieli w dzień, bo bali się, że zostaną odkryci, wypuścili się w nocy. Wolończycy o tym wiedzieli, wiedzieli, że oni się tam zbliżą i wymyślili pewną pułapkę, taką psychologiczną. Krótko mówiąc, gdy panowie zbliżyli się na wystarczającą odległość, uruchomili stempory. Co to jest tempor? To jest takie urządzenie, które służy w procesie, jak się na przykład chce przetworzyć jakąś rudę, dajmy na to żelaza, trzeba najpierw kamienie skruszyć. Jeden taki stempel waży około 130 kg. Jeżeli jest stanie podniesiony na wysokość około pół metra opada, huczy strasznie. Zresztą u nas w Skansenie, tutaj w Szklarskiej Porębie, taki stempel został zrekonstruowany bardzo pieczołowicie. Powiem w ten sposób. Słychać go, kiedy go się uruchomi na prawie pół kilometra, a dla ludzi, którzy powiedzmy w XIII wieku by to usłyszeli w nocy, co by mogli pomyśleć? Że nic innego, tylko stąpają olbrzymy. Oczywiście, gdy oni to usłyszeli, uciekli, powtórzyli całą historię, no i od tej pory panowie mogli spokojnie kopać, nikt im nie przeszkadzał. A widzieliście kiedyś tutaj trolle? Czy wy w ogóle wiecie, co to są trolle? Nie. Nie. Antek też nie wiesz? Zośka? Nie. A pan widział trolla? No, nie tylko widziałem, ale mam takiego jednego. Trolle to ma zielone ludki. No, zielone to one nie są za bardzo, ale tak, zgadza się. U nas w Skansenie, gdzie kopaliśmy, w pewnym momencie sztolnie. My akurat nie było, byłem na zakopach w Jeleniej Górze. W pewnym momencie nasi ludzie dotarli do jakichś drzwi. Dziwne, tajemnicze drzwi, które otworzyli niechcące. No i wylazło coś tam, brzydkie, nieładne, gryzie, kąsa, pluje. W związku z powyższym zamykamy w tej chwili sztolnię. W dzień nie wyłazi na szczęście światło, boi się dziennego. Na noc zamykamy kratę, można przyjść obejrzeć. I pan myśli, że teraz po tej opowieści ktoś tu przyjedzie do Szklarskiej Poręby? Tak, to jest bezpieczne, krata jest mocna. Na wszelki wypadek przenieśmy się za te lasy, doliny i góry do naszych wschodnich sąsiadów, do kolegi waszego, a niech będzie, liczy rzepy. No krikonosza prędzej, dobrze, niech tak będzie. Liczy rzepa. Naście to ma stary kamna, a w nich ducha smrdila. Pozor, dwířka otevírá, to je fakt cíla. Myši se spíše utečou, radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. Życie? Co to takiego? Wodospad kamieńczyka. Ha! Czyli już wiecie dokładnie, jak on nawet się nazywa. Gdzie my jesteśmy? Gdzie ten wodospad jest? Jak nazywa się to miejsce, w którym jesteśmy? W Szklarskiej Porębie. Świetnie, w Szklarskiej Porębie, w Dolinie Norweskiej. No i gdybyśmy teraz wybrali się na taki krótki spacerek, to na pewno zobaczylibyśmy i usłyszeli to, co teraz słyszymy. Panie Robercie, to jest wyjątkowa historia w tym wyjątkowym miejscu, ponieważ ten kamieńczyk ma swoją niezwykłą legendę. I ja sobie coś przypominam, że tę legendę zna nasza Zosia. Zna? Tak. A opowie? Tak. Dzięki. No to był pewien chłopak, którego nazywano Kamieńczykiem, bo zbierał kamienie półszlachetne. I pewnego dnia poszedł w głębokie góry i spotkał dziewczynę. I wcześniej jeszcze szukał różnych kamieni, ale nic nie znalazł. Tylko znalazł dziewczynę, która siedziała sobie na kamieniu. Zapoznali się i dziewczyna mu pokazała kamienie półszlachetne. I tam się zakochali od pierwszego wejrzenia i powiedziała, że ona jest rusałką, a on powiedział, że ma dużo braci. Więc poszła do sióstr, miała siedem sióstr i wtedy powiedziały tak, że ależ ty głupia, przecież on tylko chciał cię wykorzystać. Więc czekała i się zmartwiła i nie przyszedł, więc poszła go szukać. A jej siostry ciągle czekały na nią, czekały i nie znalazły. Więc poszły do Karkonosza, ducha Karkonosza i wtedy poprosiły go, żeby nie umierały, jak wyjdą za granicę. To wtedy szukały, lecz jej nie znalazły, tylko rusałka znalazła nieżywego Kamieńczyka, bo wtedy jak się wspinał po skałach, po prostu się poślizgnął i zginął. Więc rusałka też się poślizgnęła i też zginęła, ale mówimy, że jak się będzie patrzyło do góry i ma się złote serce, to można zobaczyć płaczące rusałki i wtedy był wodospad Kamieńczyk. Dajcie brawo, szanowni państwo, brawo, prawdę. Brawo, tak. Można także właśnie przy pomocy odgłosów też dokładnie uznanie wyrazić. Nie, no coś tu więcej dodać. Generalnie tak, nie tylko były tutaj kuboldy, trole, ale były też rusałki. Najprawdopodobniej według podań, legend, zamieszkiwały w okolicach Łaby, tam gdzie się Łaba zaczyna i miały tylko jedną, może nie tyle wadę, co przypowie, że nie wolno jej było schodzić poniżej lasu, poniżej drzew. I tak jak tutaj młoda właśnie przedmówczyni powiedziała, spotkała takiego pana, który się nazywał Bronisz. On poszukiwał kamienie, bo chciał uratować swoją matkę, która była bardzo chora. Ona się w nim zakochała, dała mu swoje kamienie, żeby mógł tej matce pomóc. I czekała, żeby wrócił. Czekała razem ze swoimi siedmioma siostrami bardzo długi okres czasu, ale nie mogła się doczekać. Zaczęła schodzić. Doszła do linii lasu i wiedziała, że jeżeli go przekroczy, straci swoją nieśmiertelność, ale jednak miłość przeważyła, poszła. Gdy schodziła w pewnym momencie nad przepaścią, zobaczyła w pewnym momencie leżące zwłoki. To właśnie był Bronisz, który szedł do niej. Niestety spadł ze skały i zginął. Ona chcąc złapała się za serce, bo źle się poczuła, spadła i zginęła obok niego. Jej siedem sióstr zaczęło płakać, no i od tej pory właśnie w Kamieńczyku powstał wodospad. O tej nazwie się nazywa. Ależ macie legendę przejmujące. Raz w roku można podejść, stojąc u góry, zobaczyć właśnie ich leżące ciała obok siebie, ale trzeba, jak to powiedziała młoda nasza przedmówczyni, trzeba mieć dobre, czyste serce. Pięknie powiedziałaś, Zosiu, o tym złotym sercu. A czy wy wiecie, co wspólnego wasz Kamieńczyk ma z opowieściami z Narni? Tak? No, to też jest kolejna legenda, która już się tworzy powoli. W 2008 roku były tutaj kręcone sceny do opowieści Narni do dwójki Króla Kaspiana. Tak, był wybrany ten teren z uwagi na jego urokliwy charakter, przede wszystkim piękne widoki. Wygraliśmy wyścig z Czechami, z Słowakami, tak? I Andrew Anderson, który był reżyserem, stwierdził, że tutaj będzie najpiękniejszy właśnie motyw, żeby właśnie nakręcić te sceny. Kamieńczyk co prawda nie zamarzł, na całe szczęście nie zamarzł, nie zamaryzły, tak się mówi, Zosia? Nie zamarzł. Ale uwierzcie mi, tutaj w Szklarskiej Porębie nareszcie możemy cieszyć się prawdziwą zimą. Spada z dachu kropla i tuż za nią druga, za nimi płyną następne kropelki mróz. otworzył senne oczy, już się z nimi ostro droczy, schwycił, zamienił w sopelki. Teraz w sople dźwięcznie stuka, właściwego tonu szuka, może znajdzie się też rym. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń. Na sznureczku prania wiatr je suszy, dmucha, bo z nogawek kapią czyściutkie kropelki. Mróz otworzył senne oczy, już się z nimi ostro droczy, schwycił, zamienił w sopelki. Teraz w sople dźwięcznie stuka, właściwego tonu szuka, może znajdzie się też rym. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń. Mokry strach na wróble łzawym okiem mruga, gdy mu z nosa kapią niesporne kropelki. Mróz otworzył senne oczy, już się z nimi ostro droczy, schwycił, zamienił w sopelki. Teraz w sople dźwięcznie stuka, właściwego tonu szuka, może znajdzie się też rym. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Edyta Jungowska. To jest taka bardzo urokliwa piosenka z płyty Zima, Cztery pory roku. A w naszym studiu gdzie? W Szklarskiej. Porębie. Gdzie? W norweskiej. Dolinie. Zagościł Sambor Dudziński. Dzień dobry. Miau. Tak, myślałam, że coś wykombinujesz. No to mamy dla ciebie zagadki. Jak, Samborze, brzmi w twoim muzycznym języku nazwa Szklarska Poręba? Dzień dobry, witam serdecznie. Szklarska Poręba w moim muzycznym języku brzmi następująco. Uwaga! Szklarska Poręba. Ba, ba, ba, ba. No i co, zgadzacie się z tym? Tak. Tak. No dobrze, jak w twoim muzycznym języku brzmi na przykład Wodospad Kamieńczyk z opowieści Zosi i pana Roberta? No to ja już sama nie wiem, jak zabrzmi teraz Duch Gór. Sambor ma tutaj dużo instrumentów. Może państwo mają jakiś pomysł? Nasza publiczności? Jeśli państwo mają, to Sambor na pewno zareaguje. A wy macie jakiś pomysł? Jak co może brzmieć? Zagadkowa niedziela, poproszę. O, jak brzmi zagadkowa niedziela? Niedziela. No to taka niedziela zagadkowa chyba wprost ze Szklarskiej. Tak pod rękę idziemy z tym Duchem Gór cały czas. Jak najbardziej. Te wszystkie elfy i te czarodziejstwa prowadzą. Tak, to tych czarodziejstw ładnie powiedziałeś. Jest mnóstwo. Ty też jesteś takim czarodziejstwem. Ja jestem oczywiście elfem. Który przyjechał na festiwal Trójka Górą. Wziąłeś w tym udział. A dzisiaj przyszedłeś z trzema walizkami instrumentów. Jakie to są instrumenty? To są oczywiście instrumenty zaczarowane. Tutaj jest na przykład taki dzwoneczek, który często widnieje w takich miejscach, gdzie trzeba kogoś zawołać, jeśli kogoś nie ma. I to jest taki dźwięk. Ale aha, oczywiście, jeśli byśmy troszeczkę poszukali, jak jeszcze inaczej można go wykorzystać, no to natychmiast przychodzi nam do głowy coś takiego. (Śmiech) A tutaj na przykład jest puzon, który się mieści w kieszeni. Widzicie, jak wygląda puzon? Wiecie, jak wygląda puzon? Puzon to jest taka wielka trąba zagięta, którą się wysuwa i zsuwa. I on jest dosyć duży, jak pół człowieka. A ten się mieści do kieszeni i posłuchajcie, jak ten puzonik brzmi. Albo na przykład mamy tutaj coś takiego jak orzech kokosowy, łupina orzecha kokosowego przecięta, dzieląca go na dwie różne połówki. Jeżeli uderzam o nie... No to które zwierzę wam się przypomina? No zamknijcie oczy i pomyślcie. Konie. Świetnie, no pewnie Olga, tak, brawo. Ponieważ u nas wszystko jest zaczarowane, to koniki też chodzą do rytmu. To już było paszczą. Już było paszczą. Tutaj mam takie na przykład dzwonki, bardzo ładne dzwonki, które, o dziwo. Cymbałki można powiedzieć, tyle że bardzo malusieńkie. Też zaczarowane. Bardzo malusieńkie i też zaczarowane i można też na nich grać. W charakterystyczny sposób, tłumiąc palcem wybrzmiewającą blaszkę rytmicznie. Polecam, świetna zabawa. A masz ten ormiański instrument? Mam instrument ormiański, to się nazywa duduk. Potrzebuje bardzo dużo ciekawy. Echa, tak jak się stanie w górach, to góry właśnie robią takie piękne echo. Ja tutaj mam takie urządzenie, które mi zastępuje echo gór i właśnie do tego echa zagram. Teraz ożywają te wszystkie czarodziejstwa w górach, budzą się, mówią, jak to za dnia, przecież zwykle my chodzimy po nocy, a tutaj za dnia ta muzyka nas wzywa. Powiedz może, jak ten duduk wygląda? Ten duduk wygląda jak flet, składa się z dwóch części, jest zrobiony z drewna. Ta część fletu dłuższa ma otwory, które przykrywam palcami. Co ciekawe, przykrywam je nie opuszkami palców, jak na barokowym flecie, tak zwanym potocznym flecie po prostu, drewnianym, tylko... Jakby to powiedzieć... Zwłaszcza w radiu, pokazujesz nam tutaj. Po prostu palcami, przykrywa się całymi palcami. Całymi palcami, niektóre opuszkami, a niektóre tą częścią środkową palca. To sam jest Boże, bardzo charakterystyczne. A skąd ten instrument się wziął? Ile on ma lat? Duduk istniał już na naszej planecie 3000 lat temu. Powstał pod górą Ararat, gdzie zacumowała podobno Arka Noego. I rzeczywiście ten instrument ma tę przedziwną i fantastyczną zarazem właściwość, że przenosi w czasie. Kiedy się na nim gra, można się cofnąć o te 3000 lat, wtedy kiedy nie było jeszcze elektryczności, nie było tych jakichś przeróżnych udogodnień, a ludzie mimo tego wydawało się, że im niczego nie brakuje. No i aż głupio teraz byłoby wziąć do ręki telefon i zamiast słuchać tych opowieści o ciekawych instrumentach, o duchach, koboldach, trolach, tracić ten cenny czas. Mam cały świat w moim telefonie, klikam, oglądam i mało dzwonię. Mało dzwonię, telefonie, wolno mi odgrać czasem dzwonię. Bateria full done bez limitu, sprawa poważna i gadaj mi tu. Gadaj mi tu, bez limitu, no bez hitu. Ty cicho się. Ja muszę mieć sieć. małe TGD, sieć, a my w naszą sieć złapaliśmy Olgę, złapaliśmy Zosię, Kubę i Sambora Dudzińskiego. No i teraz tak, widzicie przed sobą i słyszycie, za chwilę usłyszycie człowieka pasji, Samborze, my to powtarzamy bardzo często, bo to w życiu jest niezwykle istotne. Właśnie, dlaczego to jest takie ważne, aby człowiek w swoim życiu odnalazł pasję? Jest to o tyle ważne, że nadaje sens naszemu życiu. Człowiek bez pasji staje się smutny, bo wykonuje rzeczy, którego nie cieszą. Pasja sprawia, że nawet jeśli wykonujemy rzeczy, za którymi nie przepadamy, to za chwilkę wracamy do naszego małego jakiegoś świata, który się może mieścić nawet we fragmencie pokoju i tam tę pasję swoją rozwijamy, bo najciekawsze w pasji jest rozwijanie jej. To sprawia, że nie ma nudy. No bo jeżeli coś się cały czas rozwija, cały czas się zmienia, to nas cały czas urozmaica i ubogaca. I ta pasja jest naszym nadrzędnym zadaniem na tej ziemi, żeby każdy z nas miał swoją pasję. To może być gotowanie, to może być słuchanie, patrzenie w obłoki. To może chodzenie być po górach. Chodzenie po górach, zjeżdżanie z gór na przykład na torbie podróżnej, niekoniecznie na jakimś sprzęcie fachowym. Pomysłowość, tak, pomysłowość jest w tym bardzo przydatna. Ja sobie wyobrażam teraz takiego małego Samborka, takiego wieku Zośki na przykład, który ma ile lat, Zosiu? 8. Już 8. 8 lat. Wyjeżdża z tatą na cały rok gdzieś tam, aby zamieszkać w chatce, wiejskiej chatce. I wyobraźcie sobie, nie chodzi do szkoły. Tylko uczy się życia i znajduje swoje wielkie pasje właśnie tam, u boku swojego ojca. To tam rodziły się twoje pasje? Tam rodziły się moje pasje. Mój tato jest artystą i dzięki temu ja już jako młodzieniec, właśnie 8-letni i nawet wcześniej, bo akurat ta wyprawa z ojcem, która dała mi podstawy do moich dalszych, dała mi skrzydła, które mi po prostu zaczęły wtedy rosnąć i stawać się coraz większe, na tyle duże, że zaczęły mnie unosić. To właśnie artysta, który ma pasję i on mnie tą pasją zaraził. Moja mama z drugiej strony mnie zaraziła innymi pasjami. Tato mnie zaraził pasją do rękodzieła i do teatru alternatywnego. Mama mnie zaraziła pasją do piosenki i do nawiązywania kontaktów z widzami, bo mama jest w tym doskonała. Tak, w tym bondyżu, bo o tym była mowa, wyjechaliśmy z ojcem, kiedy ja byłem w wieku zerówki i tato mnie posłał. Miałem 6 lat. I tato uczył mnie pisać gęsim piórem, które sam przycinał, hartował w gorącym piasku. Chodziliśmy w plener malować akwarelą. Ja się zatroskałem, mówię, kurczę, tato, ja nie potrafię tak ładnie jak ty namalować. A mój tato na to mówi, synu, ja już nie potrafię namalować tak jak ty, już nigdy tak nie namaluję. Ja jeszcze nie do końca to rozumiałem, ale wiedziałem, że ja posiadam jakąś wartość. Nie byłem wychowywany w ten sposób, że ty nie jesteś artystą, kiedyś może nim będziesz. Teraz to w ogóle się nie wygłupiaj, tylko idź się ucz. Tylko już wtedy, już w tak wczesnym wieku tato wyrobił we mnie takie poczucie, że to piękno bycia artystą jest już teraz osiągalne, że to jest już. Bardzo dobrze, że o tym mówisz. Ja się bardzo cieszę, bo nasi zagadkowi ojcowie są wspaniali i na pewno wiedzą, jacy są ważni dla swoich dzieci. I nawet, kiedy wezmą to dziecko za rękę, i nawet, kiedy wyjadą na rok, i nawet, kiedy dziecko nie będzie chodziło do szkoły, to mogą dać mu najpotężniejsze skrzydła. A dziecko, które ma skrzydła i które dorośnie, to może polecieć dokładnie tam, gdzie chce i być szczęśliwe, bo było bardzo kochane i miało dużo troski i uwagi. No a te oczy rodzica potrafią zdziałać cuda, kiedy patrzą na dziecko z czym? Z miłością. Z miłością, jasna sprawa. Co tobie, Samborze, dała ta twoja potężna miłość, muzyka? Dała mi wolność, na przykład możliwość zrobienia czegoś takiego. Zagwizdanie jak ptaszek, ale ten ptaszek zaraz może zagwizdać melodię i można to połączyć. A potem może się zamienić w innego ptaszka.